ربدائے ڈھول دے میٹھے میٹھے بول سیو ربدائے ڈھول دے میٹھے میٹھے بول سیو ربدائے ڈھول دے میٹھے میٹھے بول پیار لگتے تیری دلال دا سن نہیں کوئی او دیکھ پیشے بلال دا سن نہیں کوئی او دیکھ پیشے بلال دا اکھاں ذرا کھول اے دے میٹھے میٹھے بول سیو اکھاں ذرا کھول اے دے میٹھے میٹھے بول پیار لگ دے رب دی سو پیار لگ دے رب دا اے ڈھول اے دے میٹھے میٹھے بول سیو رب دا اے ڈھول اے دے میٹھے میٹھے بول سیو رب دا اے ڈھول اے دے میٹھے میٹھے بول پیار لگ دے رب دی سو پیار لگ دے سونے بجو سیوں میرا ویڑا نہیں سجدا سونے بجو سیوں میرا ویڑا نہیں سجدا سنا نہ جے گلاں میرا دل نہیں رجدا سنا نہ جے گلاں میرا دل نہیں رجدا رکھا کول کول اے دے میٹھے میٹھے بول سیو رکھا کول کول اے دے میٹھے میٹھے بول پیار لگ دے رب دی سو پیار لگ دے رب دا اے ڈھول اے دے میٹھے میٹھے بول سیو رب دا اے ڈھول اے دے میٹھے میٹھے بول سیو رب دا اے ڈھول اے دے میٹھے میٹھے بول پیار لگ دے رب دی سو پیار لگ دے سونا میٹھیاں بولیاں بولے بولے بچ کنا دے رس گولے میٹھیاں بولیاں بولے بولے بچ کنا دے رس گولے رس گول اے دے میٹھے میٹھے بول سیو زندے رس گول اے دے میٹھے میٹھے بول پیار لگ دے رب دی سو پیار لگ دے رحمت نہ تکے آئے سونا اودے نال دا رحمت نہ تکے آئے سونا اودے نال دا جگ اے دیوانہ اے اودے حسن او جمال دا جگ اے دیوانہ اودے حسن او جمال دا نہیں او کوئی مول اے دے میٹھے میٹھے بول سیو نہیں او کوئی مول اے دے میٹھے میٹھے بول پیار لگ دے رب دی سو پیار لگ دے رب دا اے ڈھول اے دے میٹھے میٹھے بول سیو رب دا اے ڈھول اے دے میٹھے میٹھے بول سیو رب دا اے ڈھول اے دے میٹھے میٹھے بول پیار لگ دے رب دی سو پیار لگ دے میٹھیاں بولیاں بولے بولے بچ کنا دے رس گولے میٹھیاں بولیاں بولے بولے بچ کنا دے رس گولے رس گول اے دے میٹھے میٹھے بول سیو زندے رس گول اے دے میٹھے میٹھے بول پیار لگ دے رب دی سو پیار لگ دے